Sampenda kwa dhati yake Mungu sana. Akaanza kutokozana na jirani. Jirani, yani hapo na hapo. Ukitoka nje hivi naona watu wazangu. Mimi namuomba pesa nikanunue viazi, yani pa pesa ya viazi vitatu. Vitatu. Tutakula nani viazi vitatu na kia Mungu tena? Mtu mzima mimi. Tulichopata ingawa haba tulikigawanya, akapandishwa cheo maendeleo akaanza kunikana, akapata ndogo ndogo na mimi akanipa kisogo, ikawa kwangu makelele kwake starehe, kwangu matusi kwake mazuri, na shangaa leo niomba msamaha. Kisha rudi papa hapa. Kizungu tunasema having your cake and eating it.